régi szép időben olyanokat repesztettem, repelt a gép, Ádám streamelte meg akkor. Én meg látszanál is. Aludnék, mint régen, így. Jövő héten, 3 év után végre visszatérünk a Volt Fesztiválra. Nagyon sok idő telt el az előző óta. Kigondoltam volna, hogy ilyen sokáig távol leszünk. Már fölírtam, hogy 5 videót, amit meg szeretnék csinálni, vagy ott, vagy mindenféle fesztiválokon. Sok minden történt azóta. Nagyon sok minden azóta, miután a legutóbbi Volt Fesztivál van. Ja, lett mondjuk 2 gyerekem. De az egész életem gyakorlatilag minden szegletében a feje tetején rá. De szerintem úgy az 3 év távlatából sokatoknak változott nagyon sok dolog, nem? Hogyha ugyanezt csináltatok, ugyanígy tartottatok 3 éve, akkor meg ideje kis önvizsgálatot tartani. Én azt mondom. Peti, te őszintén kezel? Nem, én szeretlek. A hangsúly az volt, hogy szeretlek ennek ellenére. Nem ennek ellenére, feltétel nélkül. Uh-huh. Szóval... az egyik videó ötlet, amire gondoltam, amiből lehet csinálni egy jó kellemetlen videót. Nicolas Victor szövegekkel próbál a Csoki meg én meg, aki vállalja csajozni. Egy videónak egész munkás. Tinder dolog az, nem tudom, beregisztráltam, aztán szerintem már több mint egy hónapja elfelejtettem megnyitni. Néha eszembe jut, hogy jól van Tinderem, megnyitom, és aztán elfelejtem megint egy hónapra. Szóval ez van. Kösz a meccset. Meccseltem veled? Az a baj, hogy rájöttem, hogy azért az tényleg nagyon sok időt és energiát és pénzt kéne befektetni, hogy a Nicolas Victornak a Tinder rekordjait megdöntsem. Főleg amúgy, hogy neki mindenféle kamuk profilja van, van vagy 5 profilja, tök más, 20 évesnek írja magát, azt közben elő van fizetve, mert nem vagy előfizetve, az meg akkor 20 lájkot 20 az benne. Úgyhogy rájöttem, hogy így nincs kedvem megdönteni Nicolas Victornak a rekordját, hogy ennyit kell baszakodni vele. Nagyon is lányok vannak Tinderen. Menjetek föl Tinderre. Keressétek meg a páratokat. Szeressétek egymást. Szeressétek egymást! Mindenki otthon magányoskodik, az jobb. Menjetek, keressetek valakit, akit szerethettek. Na, mit akartam mondani? Feleséged mit szól? Hát ez a munkám része. De amúgy tudja is leszarja. És mit szóljon ez? Nem ovisok vagyunk. Nézzük Nicolas Victort, keressünk videókat, amit leteszteltünk élőben a Volt Fesztiválon. Ez lesz most a mai menü. Ez az, amiről eszembe jutott. 1 percen belül hogyan juthatsz el a csókig vadidegen lánnyal? 1 percen belül hogyan lehet eljutni csókig egy vadidegen lánnyal? Na 1 perc! Ez azért egy ígéret. Ezt szállítani kell akkor. Ami valójában egy nagyon egyszerű alapelv lesz, és az élet több területén rengeteg Azzal, hogy ott vagytok 3-an, és lefogjátok, és a 4. megcsókolja. Tanfolyamokon mindig szokták kérdezni, hogy mi az a leghamarabb idő, amiben leghamarabb el lehet jutni a csókig. Azt szoktam válaszolni, hogy ha jól nyitsz, akkor max. 1 perc. A reakció kb. Hitetlenkedés, vagy rácsodálkozó. Mi ez az undor a fejeden? Ő is megérdemli, hogy szeressék. 1 percen belül egy vadidegen lánnyal csókzárás. Az a legszörnyűbb, azt mondja, hogy 1 percen belül csókzárás. Szóval 1 percen belül eljutsz odáig, hogy le is van zárva az egész kapcsolat egy csókkal. Nek mi értelme van? Tényleg egy csóknak? Barátai jött, és meg tudom csókolni, ha annyira akarom. Annál azért többre lehet menni egy lánnyal szerintem. Évekig terveztem azt, hogy lemodellezem, és kifejlesztek egy módszert, ami másolható és működik. Rengeteg volt oktatómmal beszélgettem, mire sikerült leegyszerűsítenem az egészet. Ez hogy csókol? Miért fogja meg az arcát? És sikerült végül... Ez nagyon kellett a bal oldalt, hogy ott mennek a csókok. Amivel... másolható modellt fejlesztett ki, kussoljatok! Kifejezetten olyan közegben működik, ahol az emberek jókedvűek, buliznak. Hát ez a Volt Fesztivál, ez jó! Amúgy itt épp vágom a videót, és eszembe jutott, hogy mennyire király lenne, hogyha a Volt Fesztiválon egy délelőtt egy csillsátrat adnának már. Akkor úgy sincs senki, vagy csomó sátor üres, és akkor az lenne, hogy egy Csokival meg a Csabával csinálnánk egy fókuszcsoport epizódot. És akkor így reagálnánk együtt egy videóra, és eléggé azonos a célközönség, szóval biztos, hogy egy csomó fókuszcsoport nézők ott lesz, és akkor így másnaposan oda bedőlhetnek, és akkor egy közös videózás. Nem? Ez tök jó lenne. Ilyenek miért nincsenek? Úgy se lesz. Nem könnyű felvenni a fesztiválokkal a kapcsolatot, és nem túl nyitottak ezekre. De hogyha valaki a Volt Fesztiválnál dolgozik, és ad egy helyet, ahol van egy kivetítő, akkor így azt szívesen megtöltjük azt a chill sátrat, és együtt videót nézünk, cringe-elünk, aztán ilyen fesztiválon ennél jobb másnapos program nincs is. Bezzeg 3 éve, amikor voltunk, a Noárt meghívták egy csősátorba dumálni, de lemondta. Akkor kezdődött a mémelés. Lemondta, mert egy Orbános videót vetítettek a Volton, és ezért tiltakozásul lemondta. És ezen vicceltünk egész Volt alatt. Azt mondom, hogy ha Noár mehetett, akkor mi is mehetünk. Pénzt se kérünk érte. Mennyi csók videója van ennek az fesztivál. Embernek? Ez egy próbazzeg. Ez egy boldog ember lehet. Annyi csajjal csókolózott. Nézd, mit csinál? Micsoda lens flare van? Ez egy művészet. Hol az emberek? Lazák, szociálisak, és akár egy-két borocskán is túl vannak. Szóval ilyenkor előfordul az, hogy lehullanak a gátlások, és sok nőnél... Igazából azért, mert, mint mindenki tudja, minden nő kurva. Mondjuk ki, ami itt van. Ösztöneiket megérintsük, tehát, hogy ösztönösen reagáljanak. Ösztönösen. És pár ügyes kommunikációs technikával el lehet... Fogam, hogy tényleg mennyi csajas már volt ez a... Én nem smároltam összesen ennyi csaja, mint amennyivel itt a videóban smárol a Nicolas Victor. Nagyon sokat dughatottam úgy. Szerintem egy hét alatt több csajt megdugott a Nicolas Victor, mint én életemben. Nekem ilyen hosszú távú kapcsolataim voltak. És cserében, amikor szingli voltam, akkor is egy kurva nagy balfasz voltam. Szóval, mondjuk tényleg miért? Én nem fogok oktatni senkit a csajozásra, az is biztos. Akkor rengeteget gémeltem, nagyon aktív voltam terepen, és akkor született meg a Nikol. 3 kérdéses csókzárás oktatóanyagom is. 3 perce beszélsz, mondd már, hogy mit kell kipróbálnunk, ha voltam. Amikor odamész egy lányhoz, annyit kérdezel tőle, hogy szia, lehet-e 3 rövid, de őszinte kérdésem? Oké, az első kérdés. Szerinted én szimpatikusnak tartalak? Ezt már hallottam, esküszöm tőle. Jó, oké, akkor fordítsuk meg a dolgot, te szimpatikusnak tartasz engem. És ilyenkor megszoktam. Azt mondták, hogy nem. Amúgy az a baj, ezt a hallgatni is kínos, de nem tudom elképzelni, hogy ezt előadni, hogy nem sül le az agya az embernek rögtön. Tehát nem tudom elképzelni, oda megyek egy csajhoz, és azt mondom, hogy igen, és te szimpatikusnak találsz engem? Igen. Rávágja a lány nagy mosolyjal, hogy igen, én is szimpatikusnak tartalak. Ez aranybány. Ebből azt is, hogyha azt mondja, hogy nem, abból is annyira jó szitvókat ki lehet hozni valószínűleg. Még a lányainkat is félteni kell, mert ez a Nicolas Victor ott fog 70 évesen is vadászni rájuk. Legémeli őket egy perc alatt. És hogy oké, akkor mi a legjobb kifogásod az ellen, hogy most megcsókoljalak. Most hozzáteszem, hogy ezt most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, tehát valószínűleg, hogyha ezt most kimész egy szórakozó helyre és kipróbálod, de nem fog működni. Mi? Kösz a tippet, akkor bazánk. Mert ahhoz, hogy ez működjön, az még egy jó pár dolognak össze kell álljon, tehát rettentő magabiztosan kell előadni. Neked is... És ha engem megcsókolnak, az nem megcsalás. Ez a videóért van. Ez megérti bárki. Nem kell előre majd engem is cancelezni amiatt. Nem tehetek róla, hogyha ezzel a módszerrel egyszer rám cuppannak a lányok, mert nyilván egy ilyet meghalnak. Csoda, ott kell majd visszafogni, hogy letépjék a ruhájukat magukról. Szóval ez nem számít megcsalásnak, írjuk a listához. Komfortosnak kell legyél a saját bőrödnek, laza vagy, és abszolút nem vagy rágörcsölve, és az egésznek spontánnak kell tűnnie. Lehet kombinálni ilyen módszerekkel még, hogy hopsz, mi ez a kötek pénz, ami kiesett a zsebemből? Jaj, hoppá! És amit nem kell újra kitalálni, mert valaki már betett több hónapot abban, hogy kikísérletezze, hogy mi az, ami működik, vagy nem, akkor a módszert jól kell másolni, és mindkettőt a nyár. Igen, hogyha állandóan részek csajok között vagy, akkor néha biztos, hogy sikerülni fog. Nekem egyszer volt olyan, hogy smároltam egy csajjal, de nem azért, mert oda mentem hozzá, hanem mert a Morrisons 2-ben így mentem A-ból B-be, és akkor így kell menni, hogy mindenkihez így, olyan tömeg van, hogy így mindenkihez hozzáér az ember, és akkor valahogy így azt hitte, hogy közeledek. Ilyen egy volt az életemben, és valószínűleg összekevert valakivel, de szóval ez csak azt mutatja, hogy a 30 évem alatt a nagyszámok törvénye alapján még így is, hogy csak A-ból B-be elmész, néha be lehet csajozni, nemhogy úgy, hogy non-stop ilyen szarokon vagy, és minden csajhoz odamész. Ári táborban tanítjuk, és azonnal teszteljük terepen, és az eredmények, hát azok sokszor minden képzelete felülmúlnak. Amikor fiatal voltam, még menő volt a Morrisons. Hey, most már nem az. Régen az volt, esküszöm, régen sem volt. Lehet, hogy nem is a Morrisons volt, hanem a... Ne, faszom se tudja. Nem tudtam különbséget tenni az ilyen helyek között. Lehet, hogy volt. Mi volt régen? Mi volt régen még az én fiatal koromban? instant. Fú, mekkora ajándékhely volt az is. Hanem egyszerűen másold azt, ami ki lett optimalizálva és működik. Így van, nehogy már ki akarja találni már egyedi dolgot, kussolja. Itt csak az eredmény számít, nem az, hogy kit, meg hogyan, hanem az, hogy minél többet. Természetesen személyre szabhatod, és hogyha haladó vagy, akkor már jöhet az improvizáció is. De az a lényeg, hogy az alapelveket mindig egy az egyben vedd át. És a nyári táborokban kiölik a lelket a csajozásból, az ismerkedésből. Az egyik legszebb dolog a világon új embereket megismerni. Tényleg, hogy megismered az embert, hogy hogy reagál, és akkor megismered, hogy aj, ez milyen szimpatikus, és akkor két ember így azt mondhatja, hogy mi valahol kapcsolódunk, ez milyen jó dolog. Elindul valami, így a szikra fellobban, és ezt ölik meg. És nem? Megvan, hogy milyen módszerekkel kell, és az alapokat tudni kell. És csak a profi vagy, akkor majd improzhatsz. És a legszebb részét, az ismerkedést, az elejét ölik ki abból egészből. Az ismerkedés legédesebb cseppjeit veszik el tőled. Két duplacsokat össze sikerült hoznunk, tehát elég gyors. Jó, ez a minőség az... Hát már az első nyitáskor ez megtörtént. Egy nő nem elég jöhet a következő. Pálya csokot is össze tudtunk. És már ott a következő. Ez kellemes lehetett a lánynak, nem? Hozni egy-két mellcsók, dekoltásró csók, néhány örülcsók is összejött. Ez... Isten, de szomorú. Én ezt nem bírom, bazenk. Hogy lehetem ilyen nyomasztó, bazenk? Egy-két mellcsók, dekoltásrók is összejött. Milyen érzés, amikor ennyit fejlődt? Milyen érzés? Hát szerintem az arcomra van írva a választ. Tehát... Sajnálom a srácot. Tanult egy módszert, amivel azt hiszi, hogy elérte azt, amit gondol, hogy nem tudok csajozni, most már tudok csajozni, mert elérek dolgokat, de közben a lényeget ugyanúgy nem tudom, sőt még távolabb kerültem, hogy keresni valakit, akivel valami lehet, ami érzelmileg is nem üresít ki hosszú távon, hanem kapcsolódni egy másik emberhez, aki csaj, akivel még szívesen, akikben szívesen dugok is. Úgy érzem, hogy ezek ilyen nem megoldások most, hogy ő le tudott smáronni, meg két puszit kapott, és akkor hazamegy, hogy mennyit tanult, és közben az alapproblémáját ezt nem kezelte, sőt, egy kicsit szociopatábbá tették, mint azelőtt. Neki nem biztos, hogy a puha kellett volna, hanem barátok, normális emberek a környezetében, akik egy egészséges önbizalmat benne neveltek volna, hogy hogy kell emberek közt viselkedni, és akkor magától menne az, hogy kell csajozni, mindenféle ilyen játszmák nélkül. Hogy nem az, hogy nyertem érzés. Az ott mi? Egy dekoltás csók? Van elég női siófokon? Csak az van. Kétszer lesmároltam, az jó volt, de igazság szerint az, amikor a... Ez a kép. Elő fog jönni rémálmaimban. Nekem azt tetszett, amikor az őrült csókot megtudtam az egyik csajon. Micsoda a dekoltás? Úgy adnék rá egy puszit. Mutatni, hogy csókolja meg a farkamat. De... Olyan kiköpültem a kámémat, bazd meg! Ja, de sokra mész, bazd meg! Ezt a szellemi nyomort, ezt már nem bírom! Ezt már nem bírom! Milyen fasz? Ez nem tudom, hogy megcsináljad, de megcsináltam. Az oktatók nagyon jók, Boki a kedvencem. Hogy ismerted meg a feleséged? Majd előadják az esküvői beszédben, haverok, hát oda mentem, legémeltem, fölmondtam, amit a Nicholas Victor mondott, aztán megcsókoltam a kebleit, és utána megkértem, hogy csókolja meg a faszomat, hogy felrakassa aztán a Nicholas Victor egy videóba, és azt mondják, ez igen, ott meghatottságtól ott fognak könnyezni a nagymamák. Ja, a Zsolti, hát ez Zsolti a csúcs. Zsoltival nagyon tudunk. Ezek az emberek amúgy alapból nem rossz emberek, csak valamiért sok csalódás érte őket az életben, és oda jön a Nicholas Victor, és ígér nekik valamit, amit még ő is elhisz szerintem, hogy így kell, csak nem értünk ebben egyet. Nicholas Victor amúgy nagyon rühell engem, úgyhogy ha ebből videó lesz, akkor ez... A kommentekben megkaptam tőle magamét, de hát ez ilyen. Nicholas Victornál sem érzem azt, hogy egy alapvetően egy gonosz rossz ember, csak szerintem nagyon rossz irányból kezdte el megközelíteni a csajozást, és utána meg évtizedek alatt elmész egy olyan irányba, meg belekerülsz egy olyan társaságba, amiben már szeretsz benne lenni, főleg, hogy te vagy ott a nagy király, a Nicholas a legenda, Nicholas Victor, és akkor már ezt éled, mint egy szekta vezér kb. És ezek az emberek meg elkeseredettek, mert tényleg valamiért nem jött össze nekik, valamiért csalódás érte őket az életben, és akkor ezt látják megoldásnak, hogy hogyan lehet gyakorlatilag megvezetni a nőket, hogyan lehet irányítani, hogyan lehet nem magamat adni. De nem az, hogy magamat fejlesztem, vagy úgy fejlesztem magamat, hogy lehetnék egy boldogabb ember, ami nyilván, hogyha boldog vagy, és szereted, amit csinálsz meg ilyenek, az egy pozitív kisugárzást ad, amivel aztán sokkal könnyebb csajozni, meg az emberek azért szeretik olyan embereket, akik nem ilyen búvalbaszott, nőgyűlölő idióták. Ehelyett nem magamat akarom fejleszteni, megtanulni dolgokat, amivel sablonokat, amivel rá lehet venni a csajokat, hogy megpuszíják a faszomat a gatyán keresztül. De hogy ez eszembe jut. Szóval az, hogy ha az lenne a cél, hogy megtaláljam a szerelmemet, oké, az jó, az még túlzás is, de mondjuk, hogy dugjak egy jót, de nem tudom, hogy kinek jut eszébe az, hogy ez most egy dolog, ami megtörténik, és nekem ez jó, hogy megpuszíja a tökömet a gatyán keresztül, és ezt így nem sül le az arcomról a kép, sőt, még utólag józanul ezt jó sztoriként mesélem el. Ez így, hogy lehet ebbe a mindsetbe kerülni, ami így rendben van. Nézzük még valami videót, amiből lehet tanulni a Volt Fesztiválra. Az automatizált meccsek. Ha automatizálod Tinderen a meccsgyűjtést, onnantól teljesen más dimenziókban tudsz is... Automatizálom a meccsgyűjtést. ...merkedni. Mégis hogyan tudod automatizálni? Hát a Tinder nővadász szoftveremmel, mely az Online Game Extreme tanfolyamnak a... Tinder nővadász szoftveremmel, online extreme... Tehát nem is... Szientológiának nincs ennyi speciális kifejezése. Na jó, itt nem lesz tipp. A Volt Fesztiválra kellene tippek. Ezt nagyon megbántam. Mit bánnak a Nicholas Victor? Ma van az utolsó nap, amikor két táborra tudsz jönni egy áráért. Mi ez a sok promo az elején? Mi ez egy Osváth Zsolti videó? És a budapestire automatikusan jogosult leszel. Fesztiválon történt Lehet, hogy találkozunk a Volton. Ott lesz az öreg kujon. 2015-ben. Iszonyatosan ment a flirt. Majd mutatok videót, mert van erről. Lehet, ilyen drogként élik meg hogy a csajozást, aminek a sikerélmények mindig adnak egy ilyen löketet, boldogságot, meg mindent, és igazából nem tudnak megállapodni már egynél, mert hú, még hány csajjal lehetne ez, meg az, meg amaz. Biztos vagyok benne, hogy sokkal több csajt megdugott már Nicholas Victor, mint én, úgyhogy igazából én is azt mondom, hogy tőle fogjátok el a csajozási tanácsokat, hogyha sok csajt akartok megdugni. Csak irigy vagyok. Jó kis videóbevágás, vagy hogyha láttad a Nicholas Victor módszert, ott van egy game, annyira gyönyörű volt, olyan finom volt, olyan volt az illata, hogy hú. Annyira ízott a kémia köztük, hogy közben mindkettő csaj puszilgatta. Ez a Nicholas Victor, ez Isten. Amit azt mondom, hogy utána viszont elszalasztottam, és azt nagyon-nagyon megbántam. És lehet, hogy a táborok számodra ugyanilyenek lesznek, és lehet, hogy pont most fogsz találkozni azzal a lányjal, akire azt mondod, hogy wow, igen, ő az, két tábor, egy áráért, várlak szeretettel. Ezt csak a videót azért csinálta, hogy reklámozhassa a tábort még gyorsan. Sörös korsós csók. Na ez lehet, hogy segíteni fog. Na nézzük a felvételt, és utána magyarázom. Igen, de sörös korsós csókos, hát kérünk. Mi ebben a csajozás? Sörös korsós csók? Ennek mi volt a lényeg? Ebből most mit kéne leszűrnöm? De sörös korsó is látszódjon. Ez nem is korsó, ez egy műanyag pohár. Na ezt magyaráznak, Viktor, mert nem értem. Szóval ez volt a sörös korsós csók. Ennek most külön neve van? Attól függően, mi van a kezemben éppen? Akkor hirtelen ez jutott eszembe. Itt azért vingeltem egy ilyen csókot, hogy meglegyen a kamerára, és már ugye jóval előtte össze... Mit érezett se, amikor ott van egy pasi mellette, és várjál, beízítom a kamerát, most csókolózzatok. Jöttek. Siófokon vigyázni kell, mert ott garázdálkodnak ezek a puhások. Most mit csinálják ezzel, hogy oda menjünk egy... Sörös korsós csók, és akkor így, tessék, sörös korsós csók, és így mindjárt. Privát buli dupla csókos története. Privát buli? Engem miért nem hívnak privát bulikba? Azt reméltem, hogyha celeb leszek, akkor elhívnak privát bulikba, privát orgiákra, és semmi. Semmi ilyesmire nem hívnak. Vin partnerem itt egy ős, akadémiás diák, aki már több táborba megfordult. Egy olyan videót, hogy meghívnám Mikhail Sziktort, és azt mondanám, hogy, valamilyen fesztiválon, és akkor versenyzés. Ki mit tud kezdeni 3 óra alatt csajokkal? Az, hogy, mindenki más eredményt tudna elérni. Én egy balfasz vagyok, amúgy nem csináltam már 8 éve, úgyhogy minden előnye a Nicholas Victornál lenne. Én nem sem árolnék senkivel, vagy nem tudom, 3 órát lehet elérnék egyet. De azt mondjuk lehet, hogy pár csaj megadná, hogy, folytassuk ezt a beszélgetést majd valamikor egy randin. Neki ez nem számítana eredménynek. Nekem meg az nem számítana eredménynek az én világomban, hogy hú, 6 csajjal smároltam. Meg kaptam egy pöcspuszit. És így akkor ki nyert? Vagy most nem is magamat mondom, onnan a csokit. Ő is valószínűleg inkább abba az irányba menne, hogy valakivel valami kialakítson hosszú távon. Vagy inkább egy szexre menne rá 5 csókolózás helyett, logikusan. Szóval már valószínűleg nehéz lenne megegyezni abban is, hogy mi számít eredménynek, mert mást-mást vár ő, meg én is, hogy mást várnék szingliként. De hát ez már ilyen. Slangbe az ilyen parti estéket, az night game-nek, tehát ugye éjszakai játéknak hívjuk. Mértékkel fogyasztasz alkoholt, épp annyira, hogy jó kedved legyen. Alkoholt, füvet, kokain, speedet, ecstasyt, LSD-t. És partiz nagy elakadása a férfiaknak, hogy túlisszák a mércét, és bunkók lesznek, nem tudnak rendesen beszélni, érződik rajtuk a piaszag, lányoknak az egész kellemetlen, szóval ez egy nagyon, nagyon gyakori jelenség parti helyeken. Ez így van amúgy, ez így van. Hol a dupla csok története? Szóval ez egy átverés. Igen, és szeretnéd megtanulni a night game-et, az éjszakai ismerkedést, akkor gyere el valami. Minden volt itt, csak a dupla csok története, nem? Melyik táborunkba, a táborokba. A tábor az mindig nagyon kultúrát szokott lenni, tehát napközben. Amikor a malacoztatok, meg pöcspuszikat adtatok, az aztán kultúrát volt. Oktatás van, tehát délelőtt ugye strandulunk, lazulunk, délután oktatás van, hostesses gyakorlat, és ugye este van. Hostesses gyakorlat. Ezt képzeljétek ezt a hostest, akit lehívnak egy munkára, és az a munkája, hogy a puhások rajta gyakoroljanak, és ott állnék a hostessként, és ölj meg most, ölj meg, Istenem, védj magad! Most. Szerintem az egész biznisz arra épül minden videó, hogy táborát reklámozzon. Ebben a videóban... Az a bevételének messze a fő forrása. Itt van visszautasításmentes csók technika, hogyan olvas a nők gondolataiból, dupla puszi trükk, az ölelés teszt, nem sok ilyen konkrét csajozási izé van, pedig az tényleg, az mind paywall mögé van rejtve. Utcai gém nyári táborban. Sok mindenre számítok most itt, amit át fogunk élni 2 perces videó alatt, de rengeteg érzelem lesz. Biztos, hogy kellemetlen cringe lesz, mélységes nyomasztás, szomorúság, minden lesz itt. Ha persze. Nem kell sokat várni, mindegyik. Egyszer átfutott a testemen. Még egyet. Megható zene a legjobb rá. Ez nem cringe, ez csak mélységesen szomorú. Sajnálom szegény ember. Ez egy dráma. Mi ez a zene? Egy zongora kéne le. Köszönjük szépen, lányok. Megható zene van alára. Ezt is sem vághatta volna jobban. Jó móka, oda van írva alulra mindig valami szó. Én ezt nem tudom, mi készül itt, de nagy levegő. Én ezt nem bírom. Hagyjatok, miért kéne engem. Elfogytak a szavak. Ebben a videóban megosztom veled azt a három alap... Ez nagyon, 230 ezeren megnézték ezt a videót, szóval ezt fogjuk alkalmazni volt. ...betű testbeszédjelzést, amit ha észreveszel egy nőn, biztos lehetsz benne, hogy megcsókolhatod. Elmúlt 10 év során, amióta Csábítás Akadémiát vezetem, érezted, hogy össze kell jöjj ezzel a lánya, de valamiért leblokkoltál. Ott volt a pillanat, de a lány csak várt, te pedig torokszorító érzéssel élted át azt, hogy basszus, elmúlt a pillanat. Nekem is volt ilyen, hogy utólag visszagondoltam helyzetekre, és így nem tudtam, hogy most kezdeményezhetek-e egy csókot per dugást, mert úgy éreztem, hogy túlzás lenne, és utólag jön az ember néha egy-két év távlata, hogy tehát mi más? Mi más volt az egész? Mi más? Az egésznek semmi értelme nem volt annak a szituációnak, ha nem ezt akarta volna. Mit gondolt az agyam? Így, és így leesik így évek múlva, hogy milyen ostoba voltam, hogy mit gondoltam, hogy ott csak arra várt. Én meg balfaszkodtam, ilyen van, hogy az embernek leesik amúgy. Az első jel, amit figyelned kell, az az, hogyha megérinted a lányt, akkor visszaérinte. Ez jó. Ebből lehet egy jó videót kihozni. Oda mész, és így megbököd. Hello, lány. Az, hogyha belépsz egy nő intim zónájába. Ergo már... Az hol kezdődik amúgy? Egy csomó embernél az, hogy megérinted intim zóna. Csak 20-30 centi van közöttetek, és... 20-30 centi. Tehát az mennyi? Az 10 faroknyi. Folyton nevet, mosolyog, akkor ideje megtenned a következő lépést. Amúgy ezek nem a világ legrosszabb tippjei szerintem. Ezt meg kell hagyni, hogy ezek nem rossz tippek. Ebben legalább nincs, nem arról szól legalább, hogy itt ez a sablonszöveg, ezt használd. Dupla puszi alfa free módra, gyerünk! Aminek a segítségével el tudod érni, párban vannak, akkor a két barátnő versenyezzen érted. Sok szeretettel köszöntelek, Nicholas Wick, bizonyára észrevetted, hogy a lányok sokszor a barátnőikkel vannak együtt. Életemben nem láttam ilyet. És ilyenkor viszont nincs könnyű dolgod. Ilyenkor van a legjobb. Ilyenkor lehet elmenni az ultimate cél felé. Az már game. Az respect. Két lány az nem számít megcsalásnak se. Az édes hármasok szólok. Alfa hímnek lássanak. Ha két lányjal kezdesz el beszélgetni, mondd a következőt. Na! Jegyzetelek! Lányok, csináljunk egy fotót. Mindez persze ugye határozottan. Csináljunk egy fotót, oké? Meg kell jegyeznem. Majd adod a mobilot valakinek, hogy ugye csináljon rólatok egy fotót. Első fotónál menj be a két lány közé, és az első fotóhoz... Miért akarnék csak, hogy két lányhoz oda menni, hogy csináljunk egy fotót? És ezt kérdezik, hogy de miért? Ki vagy te? Hát én ilyen YouTube híresség vagyok, csináljunk egy fotót magamnak veletek, és így... Szoktak néha fotót kérni tőlem, főleg ilyen koncerteken, fesztiválon, szóval ez adja magát a lehetőség, Viktor, hogy oda jön két csaj, akkor ezt elő fogom venni. Na nézzük tovább, mit kell csinálnom. Lazán karold át őket. Átkarolom őket lazán. Ha veszik a lapot és mosolyognak, nevetnek, netán visszakarolnak, akkor mondd azt, ejha, na még egyet. Ejha, na még egyet. Várjál! Gyakorlok. Álljok, csináljunk egy közös fotót. Ejha, na még egyet. Így jó? És nézzük, hogyan kell folytatni. A második lépésnél, ekkor már egy kicsit határozottabban... Így. Gyertek ide, lányok. Na, az majd a következő. Picit lazábban, egy nagyon picit jobban magadhoz szorítva karold át őket, és jöjjön a második kép. Harmadik lépés, az alfa gesztus. Egyszerű. Az alfa gesztus! Az isteni gesztus, na nézzük! Na. Ugye mondd nekik azt, hogy na oké, jöhet még egy fotó, most viszont kérek tőletek egy dupla puszit. Kérek tőletek egy dupla puszit. De nem itt, hanem a szálláson, és mesztelenül. És ha azt mondják, hogy jó, ember legyen, aki azt mondja, hogy nem, de dupla puszit kérek, dupla puszit, jó? Akkor a wingednek kell, hogy irányítsa, hogy adjanak a lányok egy puszit. Mert nem maguktól nem tudják, hogy mit jelent az. Én csak egy puszira vágyom, ej! Két lány, két oldalú puszit ad. Akkor? Kell ennél jobb ismerkedés indítás? Hát nem tudom, ez két lány, és mondtok közben ebből mit lehet kihozni? Ők fognak versengeni, értem, akkor tönkreteszek egy barátságot? Vagy hogy van ez innentől kezdve? Hogy folytatod ezt? Mi a follow-up? Akkor vagy elköteződsz az egyik lány irányába, vagy ott hagynak, valószínűleg ott hagynak, vagy megpróbálod, hogy feltesz egy magas tétet, hogy mindkettőt fűzöd egyszerre, de a barátnők általában nem szoktak csak úgy. Ez csak ilyen fantáziában van, hogy barátnők édesármas, inkább idegencsajokat lehet szerintem bevinni édes hármasba. Ugye barátnők egymásra nem hiszem, hogy nagyon szeretnének. Nem? Nem tudom, Viktor, segítsél! Olyan egyszerű technikát mutatok be, amit ezt is felírjuk a tesztelendők közé. Te is találkoztál azzal a szomorú mondattal, amitől mindenkit kiver a verejték. 400 forint fölé ment az euró. Erre gondol vajon? Tudod mit? Maradjunk barátok! Az se rossz. Újabb kétharmad. Mondjuk ez a baj, szóval nem egyszer hallottam. Régebben minden gémembe, és két dologra jó. De mondjuk ezt el tudom képzelni, hogy ő tényleg sikeresen tud csajozgatni, mert egyfelől a csajok nyilván nem is néznek Nicolas Victor-t, mert ez fiúknak szóval tartom, szóval nem tudják, hogy ki ő, nekik csak egy srác, aki odajött, és mivel magabiztos, és van kisugárzása azzal, hogy magabiztos, nyilván a csajok ott beszélgetnek vele, meg jó, elmókáznak vele, ez teljesen érthető. Tök jó, csak amit tanít, azzal van gondom meg pár ilyen egyéb dologgal. Egy nagyon egyszerű, és ilyenkor ösztönösen az alfa hím férfi jellemvonásokra reagálnak. Akkor én kiestem tényleg. Az már egyértelmű, hogy én nem vagyok alfa hím, én egy mangina vagyok. Csak irigykedem az emberekre, akik tudnak csajozni, én meg így örülök, ha nem köpnek le a csajok, amikor elmegyek mellettük. Nem baj, ez van. Ölelés tesz. Amikor ismerkedsz, törekedj arra, hogy megöleld a lányt. Amikor megöleled, akkor pedig... Akkor? Ha nem figyel, akkor lehet, hogy ki tudod a zsebéből venni a pénztárcáját, vagy a telefonját. Gyorsan tovább kell adni a wingednek, mielőtt rajtad kezdi el keresni. Hogy végig simítja a hátadon a kezét. Végig simítja a hátadon a kezét. A harmadik pedig az, hogy mosolyog-e utána. Ilyen bonyolult a csajozás, én nem emlékszem, hogy amikor az a három alkalom, amikor életemben csajoztam, hogy ilyen bonyolult volt. Mondjuk igen, a sikereim száma sem volt túl sokkal több ennél. Én időmben még nem volt ilyen bonyolult a csajozás. Oda mentél, beszélgettél, aztán vagy összejött, vagy nem. Általában nem. Legtöbbször nem. Aztán, hogyha nagyon megkegyelmezett rajtad a csaj, és nem tudom, valamit így a nagyszámok törvény alapján így sikerült elérni, akkor lehet, hogy átjött hozzád, így miután hetekig könyörögtél, és akkor így megpróbáltatok szexelni, nyilván nem állt fel, olyan ideges voltál. Azt hittem, ez a csajozás. Mindegy. Féltem a lányoktól, meg ha mások azt mondták, hogy ne féljek, akkor is gyenge volt ez önérzetem velük kapcsolatban is. Közeledési pánik. Úgy elsírom magam. Az első ismerkedések, nyitások kapcsán csak nem mindig jelen volt bennem. Nagyon-nagyon egyszerű. Én ilyen zongora van alatt, tehát mindjárt sírok be. Amúgy is, mert szerintem a csáva is mindjárt sír. Kezdő kezdetleges feladatot. Együtt fog sírni. Nekem leghasznosabb technika, amit Viktortól megtanultam. De nem úgy tűnik, mint aki így boldogan mondja, hanem mint akinek így a családjával zsarolják éppen. A legérdekesebb az a egyperces csókzárásnak a rutinja. Most nyáron nagyon jó érzés. Azt ismerem! Szimpi vagy? Szerinted szimpi vagy nekem? Igen. És én szimpi vagyok neked? Igen. Akkor mi okunk van, hogy ne csókolózunk? Jó? Én szerintem megtanultam. Bár már tervezem a következő nyarat, számtalan megnyitás. És addig még egy hosszú, sötét, hideg és magányos tél vár. Tudnak nyomasztani, az biztos, és ez a zene is rá segít rajta. Amikor úgy beszélgetek nővel, hogy közben érzem, hogy nem csak beszélgetek, hanem komfortot építek meg flörtölő, hogy végig gondolom, hogy mi a célom azzal a lánnyal, előtte csinálok egy kis mindset építést. Kicsit még zoomoljatok a fejére bele. És arra felépítek egy nagyon gyors stratégiát pár másodperc leforgás alatt. Ja, ez egy jó képű srác, nem? Persze, hogy sikeres. Egy perces csókzárást kezdtük el gyakorolni. Persze ez egyből nem jött össze, mert én még nem vagyok szakember, már szeretnék az lenni. Szakember a csajozásban. Viktor rendszerét javaslom minden olyan fiatalembernek, vagy akár idősebb férfi embernek is. Aki sosem akar egy normális párkapcsolatot, hanem addig akarja hajszolni a nőket, és ilyen teljesen kiüresedni lelkileg a dugásokba, amíg föl nem akasztja magát majd. Mindenkinek ajánlom. Na, elszomorodtam. Ez az élet, ez... Meg kell csinálnunk ezt a holnapi streamet is, hogy egy kicsit a következő videó miatt a fesztiválokra megyünk, egy vidám és életigenlő videó volt. Itt legyen elég ezekből a nyomasztásokból. Itt és ne tovább. Mostantól egy ideig vidám streamek jönnek, élettel fog feltölteni, vidámsággal. Eresszük el ezt a fajta tartalmat egy időre szerintem. És én ezt nem is növekedésnek nevezem. Egy hétig maximum, hanem az már... Nézd itt a telefonom. Most iratkozom fel a fókuszcsoportra. Én ezt mutogatnám. Ezzel kell csajoznotok. Figyelj, te fel vagy iratkozva a fókuszcsoportra? És ha nem, akkor megmutatod neki, és együtt kínosan végigültök egy 40 perces videót. És itt így mutatod neki, így nézitek, és így a csaj így, most mennék meg. Ne, nézd, ez nagyon vicces lesz, ezt figyeld, és így nézitek. Kusban 40 percig. Ezt szeretném. Ez a legmeghatóbb a végén. A alaptechnikák és a haladó technikák DVD reklám. Hát, láttunk dolgokat. Összeszedtünk egy csomó hasznos tippet, amit valószínűleg sose fog megcsinálni a bolton, de meg fogjuk csinálni. Csokival meg, aki csatlakozik. Ishun is megígérte, hogy csütörtökön lejön, és akkor ő is megmutatja, hogy kell csajozni. Ugye? Ugye? Én úgy tudom. Gyakorlatilag megesküdött rá. Esküszöm, a következő videó az sokkal-sokkal vidámabb lesz. Holnap streamünk egy vidám videót. Egy nagyon vidám videót. Azután meg elindulunk a világba, mert itt a nyár, nem lehet itt ülni egész nap a seggünkön. Addig is respect Nikolász Viktornak, aki valószínűleg 100-szor annyi csajt megdugott, mint itt a cseten összesen mindenki. Amik ez valószínűleg így van, mert aki Twitch előtt ül este 8-kor, azok valószínűleg nem a csajozás nagymesterei, valljuk be. Se aki streamel ilyenkor. A lúzerek összegyűlnek a fókuszcsoport csatornán, a sok mangina. Az igazi alfa férfiak azok nem ezt nézik, egyértelműen. De hát ez van, hogyha az ember nem ért a nőkhöz, és még kicsi a kukija is. Ugye? Minden tiszteletem a Nikolász Viktoréknak, ők nagyon ügyesek és jók és királyak. Néha jót lehet rájuk cringe-elni, de most esküszöm, megnézzük majd, hogy működnek a módszereik, és amúgy az a vicces, hogy valószínűleg működnek. Valószínűleg működnek a módszereik. De kérdés, hogy amikor ez a módszer működik, az-e, ami a boldogsághoz vezet, meg vajon nem-e terel el az igazi cél irányától egy másik irányba, egy olyan élet felé, ami... Figyelj, lehet, hogy ez is tök jó. Lehet, hogy ez is tök jó. Itt a vége ennek. Boldog tartalmak jönnek. Önfeled boldog tartalmak következnek a csatornán, mert ezt a sok negativitást, ezt nem lehet tovább lelkileg bírni. Felemelem a lelkünket. Mostantól a fókuszcsoportra azért jöttök, hogy jól érezzétek magatokat, ne vessetek, és azt mondjátok, hogy milyen szép az élet.